طرح کے کیمیکل ملائے جاتے ہیں جس سے ان کا رنگ جلدی اور تیز آتا ہے. تو ایسی کیمیکل والی مہندی عورت لگا سکتی ہے؟ کیمیکل والی مہندی لگانے میں حرج نہیں ہے جبکہ کوئی طبی نقصان نہ ہو. طبی نقصانات ہوتے ہیں کیمیکل کے, جیسے کہ کیمیکل والی مہندی اگر داڑھی یا سر کے بالوں میں لگائے تو آنکھوں کو نقصان کرتی ہے. اسی طرح طبیب کا قول ہے کہ مہندی لگا کر سو جائے, یعنی سر میں مہندی لگا لی مثلا اور سو گیا, تو گرمی جو آنکھوں کے اندر اترتی ہے اور آنکھوں کے لیے نقصان دہ. وہ ایک الگ بات ہے, یہ کیمیکل کی نہیں مہندی کا نقصان ہے, سائڈ افیکٹ ہے. اگر سو جائے تو سر میں لگا, ہاتھ میں لگا کر مہندی سونے میں کوئی مضائقہ شاید نہیں ہے. داڑھی کا بھی مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن داڑھی میں لگا کر سونے سے کبھی کبھی آنکھوں میں کچھ جدت محسوس ہوتی ہے, نئی چیز محسوس کچھ آنکھوں کو ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ داڑھی میں بھی مہندی لگا کر سونا شاید آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہو. ویسے شرم کیمیکل والی مہندی ہاتھوں میں پاؤں میں لگانے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وسلم صلوا على النبي. کیا عورت کا ہجڑوں سے بھی پردہ ہے؟ جی ہاں, ہجڑا بھی مرد ہی کے حکم میں ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں, ہجڑا مرد ہے, جماعت میں یہ مردوں ہی کی صف میں کھڑا ہوگا. واللہ تعالی اعلم رسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب وعلى آل محمد.